Jastrzęczy Gombrowicz do Szwecji trafiał najpierw przez francuski i bardzo, bardzo długo szukał drogi bezpośredniej z języka polskiego. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 3 sierpnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek na torze wyścigów samochodowych w Niemczech. Doszło do wybuchu, są ranni. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem z burzami na południu i południowym zachodzie. W trosce o godny wygląd i jakość życia władze włoskiej wyspy Capri zakazują palenia papierosów na plażach. Kilka osób zostało rannych po wybuchu na torze Nürburgring w Niemczech. Do wypadku doszło w trakcie przygotowań do dzisiejszego 6-godzinnego wyścigu samochodowego. Do wybuchu doszło w jednym z boksów dla kierowców. Ranni zostali zabrani do szpitala śmigłowcami i karetkami. Przyczyna zdarzenia jest dopiero ustalana, jednak według pierwszych informacji wybuchła butla ciśnieniowa. Na torze Nürburgring na zachodzie Niemiec trwały próbne przejazdy przed Pucharem Rury, 6-godzinnymi zmaganiami kierowców w różnych kategoriach. Po wypadku samochody zniknęły z toru, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. W akcji ratunkowej brały udział 4 załogi śmigłowców. Na Nürburgringu odbywały się w przeszłości także wyścigi Formuły 1, ostatniej 4 lata temu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Do 3 w nocy obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na południu i południowym zachodzie Polski. Dla zachodniej części województwa dolnośląskiego i południowej lubuskiego synoptycy wydali alerty 2 stopnia, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. W tym silnym deszczu z burzami spodziewamy się sum opadów do 70 mm. Również burze mogą mieć porywy wiatru do 65 km na godzinę i niewykluczone, że lokalnie może również występować drobny grad. Nieco słabsze opady deszczu prognozowane są dla Opolszczyzny, ziemi świętokrzyskiej, Małopolski, Podkarpacia, Śląska, południowych części Wielkopolski, Mazowsza i ziemi łódzkiej, a także częściowo dla ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska. Tam do rana może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Jest areszt dla 39-latka przewożącego fentanyl. Został zatrzymany w Żurominie na Mazowszu. Substancja, którą posiadał, wystarczyłaby do wytworzenia 250 odurzających porcji. Podczas zatrzymania w samochodzie znajdowało się w sumie 3 mężczyzn, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Wszyscy 3 mężczyźni zostali zatrzymani. Jeden z nich, którego plecaku ujawniono właśnie te środki, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a dzisiaj decyzją sądu rejonowego w Mławie został aresztowany. Dotychczas w śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu fentanylem zatrzymano kilka osób. Wśród nich jest 55-letni Jarosław D., zwany Duchem. Powiększył się dorobek medalowy Polaków na igrzyskach w Paryżu. Wczoraj brąz wywalczyła Iga Świątek. Najlepsza obecnie tenisistka na świecie swoją grą inspiruje kolejne pokolenia dzieci rozpoczynających swoją przygodę z tym sportem. Jesteśmy na grupowym treningu. Jest zabawa pomieszana z ciężką pracą. Maciej Midror, instruktor tenisa. Jest kogo naśladować. Teraz ten tenis stał się dużo bardziej popularny przez Igę, przez Huberta Hurkacza, tak jak dobrze wiemy. Dzieci już o tym rozmawiają od początku treningu. Iga Świątek jest fajna. Bardzo dobrze gra. I fajnie słucha muzyki. No, oglądałam jej ostatni mecz. Ona gra bardzo ładnie i ona stara się. I myślę, że ona jest dobrym graczem w tenisie. I ma talent. W meczu o 3 miejsce na turnieju olimpijskim Iga Świątek pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Szmiedlową 6-2, 6-1. To pierwszy w historii medal olimpijski dla Polski w tenisie. A zakaz palenia tytoniu na wszystkich plażach na Capri wydał burmistrz tej włoskiej wyspy. Palenie jest możliwe tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. W podpisanym rozporządzeniu zabroniono też rzucania niedopałków na całym obszarze wyspy. Jak wyjaśniły władze gminy Capri, przepisy wprowadzono w trosce o godny wygląd, jakość życia i zdrowie publiczne. Kary za złamanie zakazów wynoszą od 25 do 500 euro. Capri to kolejny włoski region, który nie pozwala palić na plażach. Taki zakaz obowiązuje m.in. w Rimini czy na niektórych plażach na Sycylii i Sardynii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przelotnie popada na południu i południowym wschodzie. Po południu słaby deszcz możliwy również na Pomorzu. Termometry pokażą od 17 stopni lokalnie na południu i południowym wschodzie, około 24 na północy, do 26-27 w centrum i na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną dziewczynko, która fruwa na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej, utrwalony powietrze, ptaku białego pyłu. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej, utrwalony powietrze. Promienie. Utwór do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z muzyką Mateusza Pospieszalskiego otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To zapowiedź albumu Dom zespołu Pospieszalscy. Płyta ukaże się, mam nadzieję, wkrótce nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie w Trójce. Jak zawsze z piątku na sobotę, kilka minut po północy. I od razu zapraszam na spotkanie z naszymi gośćmi, bo dziś to znów będzie gościnne bardzo wydanie audycji Mało Obiektywnie. zajsni budzowie. Ludziarze, płaziarze, rozłowie. Wyholni, władarze, pacłowie. Wspaniali goście audycji Mało Obiektywnie, Anita Trybunia-Tutka, Krzysztof Trybunia-Tutka, bardzo serdecznie witam was w Trójce, moi drodzy. Witajcie, bardzo pięknie. Dzień dobry. Spotykamy się w bardzo wyjątkowym czasie dla was, właściwie wyjątkowym roku dla istnienia zespołu, ale tak właściwie, gdybyśmy mieli tak wrócić do początków, to wszystko zaczęło się w polskim radiu. Krzysztof. Tak, premierowy koncert zespołu Trybunia-Tutki odbył się późną jesienią 1994 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Lutosławskiego. Wtedy po raz pierwszy pojawiła się nazwa zespół Trybunia-Tutki i koncert Polska Muzyka Świata. Piękne wydarzenie, a potem już festiwale, koncerty, wyjazdy i wiele razy wracaliśmy do tego znakomitego studia, bo i brzmienie, i akustyka, i publiczność to naprawdę dla nas wyjątkowe miejsce. To jest czas, kiedy właściwie trudno w ogóle się zorientować, od czego by zacząć naszą rozmowę, jeśli chodzi o te wasze obchody jubileuszowe, bo tyle się dzieje tych rzeczy różnych, wyjątkowych. Anita, jakbyśmy mieli to jakoś usystematyzować, to te obchody 30-lecia zespołu zaczęły się już na początku roku, jak to było? Tak my świętujemy, bo górale lubią świętować, a zespół Trybunie Tutki świętuje zawsze w sposób taki twórczy i muzyczny. Zaczęliśmy od współpracy z naszymi rodzimymi muzykami i kilka koncertów już się odbyło. Zawsze zapraszamy na koncerty tych, z którymi nam po drodze i najbliżej. Koncert jubileuszowy w Polsce i na naszym terenie ukochanym, czyli na Podhalu, odbędzie się 16 sierpnia w Zakopanem w ramach Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. I zagramy tam to, co najbliższe sercu, muzykę źródłową i nową muzykę góralską, którą z upodobaniem zespół tworzy od 30 lat. A już na jesieni, 28 września, będziemy świętować razem z Twinkle Brothers w Zawoi na 40. festiwalu Babiogórska Jesień, pięknych okolicznościach przyrody, z pasterzami, z owcami wśród gór. No i tam zabrzmi to, co jest najbardziej charakterystyczne dla zespołu Trybunie Tutki, czyli piękna muzyka góralska i najpiękniejsze roots reggae razem na jednej scenie. Zawoja to jest faktycznie okolica przecudowna. Mam sentyment do tamtych terenów. W latach szkolnych wielokrotnie odwiedzałem Zawoję. To jest, ciągle mam wrażenie, niewypromowany trochę region Zawoja. Czy nie uważacie, że to zbyt mało znane jest miejsce? Na pewno mniej znane niż Zakopane. Mhm. I dlatego bardzo lubimy tam bywać, bo jest troszkę mniej ludzi i trochę bardziej możemy przypomnieć sobie tą aurę dźwiękową, która była wszędzie w górach kiedyś przed laty, kiedy nasz pradziad pas owce był bacą w Dolinie Małej Łąki, kiedy grywał na dudach podhalańskich, czyli kozie, kiedy fujary, dzwonki, śpiew ptaków, szum potoków, ale też pobekiwanie owiec i szczekanie łowcarów, to wszystko się przenikało i tworzyło cały ten krajobraz dźwiękowy Podhala. Mamy ze sobą także płytę. To płyta nagrana z gruzińskim kwintetem Urmuli, Duch Gór, której też patronowało Polskie Radio. Były koncerty, ciągle się spotykamy, zaprzyjaźniliśmy się bardzo mocno. Był koncert w Trójce. Myślę, że to jest chyba najfajniejsze w tych naszych fuzjach międzynarodowych, że one trwają, one się nie kończą. I tak jak z Twinkle Brothers poznaliśmy się już 34 lata temu, bo wtedy jeszcze nie było zespołu, było granie rodzinne, no i pierwsza płyta w Londynie ukazała się jako Trybunia Family i Twinkle Brothers, a dopiero później przyjęliśmy nazwę Trybunie Tutki już na tą działalność taką bardziej profesjonalną, która wynikała z sukcesów płyt z Jamajczykami. Byliśmy zapraszani na koncerty, trzeba było już poważniej podejść do muzyki, bo do tego czasu muzykowaliśmy rodzinnie od pokoleń, od 100 lat i musiałem bardzo przekonywać mojego tatę, aby potraktował muzykę pierwszoplanowo. Był artystą plastykiem, więc ciągle uważał, że powinien malować, a muzyka jest tam takim hobby. Dodatkiem. A potem okazało się, że to jest dla nas jednak bardzo ważne. No i tak 30 lat zespół Trybunie Tutki ciągle szuka nowych dróg rozwoju dla muzyki góralskiej, dla tej muzyki inspirowanej tradycją, czyli z jednej strony fuzje międzynarodowe, przyjaźnie z Adrianem Sherwoodem, Andrew Cronshaw, wspólne muzykowanie z Kirgizami, Szkotami, no ale przede wszystkim ta przyjaźń z zespołem z Gruzji i Duch Gór, zresztą koncert w Trójce znakomity, no i mam nadzieję, że zawsze, kiedy będziemy się spotykać, będzie taka radość i entuzjazm jak dotychczas, bo no jest nam blisko do Gruzinów i mentalnie, i muzycznie. To też są górale, więc no, są tacy jak my. Między wschodem chłopcami dobrymi pójdziemy tu gra. Kiedyś na wiosnę uczki zaziemienia. Kiedyś na wiosnę uczki zaziemienia. Gośćmi audycji Mało Obiektywnie są Anita Trebunia-Tutka i Krzysztof Trebunia-Tutka. Mamy ze sobą też płytę wyjątkową, przyznam się wam, dla mnie szczególną. Tischner, Trebunie-Tutki i WW Nutki. Przybliżycie kulisy powstania tego albumu? Na początku była idea, która zrodziła się w głowach Wojtka Waglewskiego i ówczesnego menadżera WW, nieodżałowanego Kitona, Mirka Olszówki. Skontaktowaliśmy się i rozmawialiśmy na temat taki jakby związany bardziej z tym, co czujemy wszyscy, niż z tym, co to ma być. Postać księdza profesora Tischnera, który był związany z rodziną Trebuniów-Tutków w sposób taki osobisty i też bardzo bliski przez sposób myślenia i całą jego filozofię Wojtkowi Waglewskiemu, przybliżył nas i zainspirował do powstania czegoś, co broni się przez lata. Roman Kołakowski napisał teksty, Krzysztof napisał teksty, a muzyka Wojtka Waglewskiego i pozostałych muzyków z WW i również Krzysztofa. I powstała taka jakby perełka, bo to nasz hołd dla księdza profesora Tischnera, który był wyjątkową postacią dla Podhalan i jest ziejąca dziura po nim, odczuwalna przez nas. Koncertowaliśmy w wielu pięknych miejscach i wszędzie został ślad, że muzyka WW i Trybuniów, nazwana tutaj Trybunie Tutki i WW Nutki, sięga głęboko do serca i myślę, że każdy z zespołów pozostał sobą, a stworzyli nową jakość. Cieszyliśmy się tą płytą, zagraliśmy potem, kontynuując jakby tę współpracę, kilka kolejnych koncertów. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tej energii. Byłoby dobrze, gdyby udało się do tej energii wrócić. To jest także taki album, który myślę, po pierwsze przybliża muzykę ludową, muzykę Podhala, takiemu, jak to określić, normalnemu odbiorcy, który na dźwięk muzyka góralska reaguje różnie, jak się domyślacie, bo tak bywa też czasami. A z drugiej strony jest to też doskonały sposób na przybliżenie myśli księdza Tischnera tym, którzy też na słowo wiara, religia reagują co najmniej oschle. Próbowaliśmy pokazać, że warto się otworzyć na innych, tak jak my muzycznie otwieramy się wzajemnie na siebie i muzycy grając ze sobą zyskują taką nić porozumienia, którą nawet w rozmowie często trudno jest odnaleźć. A tutaj wokół myśli tischnerowskiej, wokół tej postaci ciepłej, wokół tej mądrości tischnerowskiej, tych pięknych tekstów Romana Kołakowskiego udało nam się stworzyć coś zupełnie nowego. Też oczywiście graliśmy swoje, ale to już jest właśnie nowa muzyka góralska w fuzji z WW, więc właściwie muzyka świata, world music, to już jest ten szeroki gatunek, który pozwala na dużo wolności. I tak jak w najnowszej książce, tym wywiadzie Rzece z Januszą Miką, została nazwana opętany wolnością, spętany tradycją. Tak my troszeczkę tak się czujemy, grając w takich spotkaniach międzygatunkowych, międzykulturowych. I też myśl księdza Tischnera wychodząca poza ten taki stricte schemat myślenia o wierze i religii, prawda? To jest coś więcej, to jest coś szerzej. Otwarcie się na ludzi niewierzących również przecież. Ksiądz Tischner podkreślał, że przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. Przede wszystkim wychwalał górali. Tak jak wcześniej ci wszyscy nasi wielcy poeci, literaci, malarze, kompozytorzy, więc kochaliśmy Tischnera również za to, ale też zawsze w tym humorze góralskim, w tej swojej dobroci umiał pokazać nam, co jest ważne, umiał obudzić w nas takie struny pewnego dystansu do swojej kultury i pomyślenia o tym, co jest najważniejsze. Zawdzięczamy księdzu Tischnerowi obronę Trybuniów przed zbyt konserwatywnymi góralami i mieszkańcami nizin, którzy odsądzali od czci i wiary za tę współpracę Trybuniów z Jamajczykami. I ksiądz Tischner napisał piękny tekst opublikowany chyba najpierw w Przekroju, jakby broniący w sposób przypowieści tego projektu i tego pomysłu. Do Białego Dunajca ciągli ludzie ze świata, co by się ucić góralskiej muzyki, bo też innej muzyki w tej nie było. Przybyli nawet murzyni, płoną nawet z Jamajki, a nas Platon, Władek, Trybunia Tutka kozą im gęśle i basy zrobić i syćkiego ich naucić, ale stało się nieszczęście, kie się wracali bez wielgą wodę, na morzu zastała ich okrutno burza, syćkie instrumenta się płotopiły i wrócili do chałupy ze samymi smyckami. Temu ty z smyckami biją w co popadnie, w deskę, w beckę, cy bęben, a muzyka murzyńsko to ty zjesz góralsko, ino bez gęśli i bez basów. To jeszcze chwilę o tej książce porozmawiajmy, Krzysztofie. Rozmowa Janusza Miki. Już sam tytuł jest doskonale dobrany. Doskonale dobrany. Opętany wolnością, spętany tradycją. W tej książce nie ma tanich, sensacyjnych treści. No to co w niej jest? Właściwie to książka o kulturze góralskiej. na moim przykładzie, na tym, że kiedy wyrasta się w tej kulturze, w góralskiej wsi, mając tak nietypowych rodziców, ojca, który jest artystą plastykiem, a równocześnie wybitnym prymistą, skrzypkiem podhalańskim, mamę, która no, nie jest tylko taką zwykłą gaździną góralską, ale też ma wielogodzinne dyżury w szpitalu, w krwiodawstwie, to trzeba jakoś się bawić od dziecka. No i najłatwiej jest to zrobić przez granie na fujarkach, potem pierwsze próby na skrzypcach, a potem słysząc za dnia i przez wiele nocy tą muzykę w swoim domu, graną przez ojca, jego kolegów, sąsiadów, nasiąka się tym tak mocno, że mimo tego, że chciałem być muzykiem rockowym i grałem na gitarze, to jednak góralszczyzna zdominowała to wszystko. I nawet kiedy skończyłem studia na Wydziale Architektury i kiedy zacząłem projektowanie nowej architektury góralskiej, to stopniowo muzyka coraz bardziej górowała nad architekturą. No i dzisiaj tylko rzadko projektuję, częściej zajmuję się pisaniem nowych utworów, aranżowaniem, graniem koncertów, ale też edukacją muzyczną, bo po prostu tą muzykę kocham. Uważam, że jest warta tego, aby przekazywać ją z pokolenia na pokolenie. No i chciałbym, żeby wszyscy ją rozumieli. No i tak jak Karol Szymanowski mówił, nie byli wobec niej obojętni. Jeżeli ktoś jej nie pokocha, może ją nawet znienawidzieć, ale ktoś, kto ją zrozumie, to na pewno taką muzykę pokocha. Piękna puenta naszej rozmowy to jest. Anita Trybunia-Tutka, Krzysztof Trybunia-Tutka, bardzo wam dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękujemy bardzo. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Anita Trybunia-Tutka i Krzysztof Trybunia-Tutka. Opowiadali Państwo o 30-leciu zespołu. Jakże bogatym wydarzenia roku jubileuszowym. Trybunie-Tutki i WW-Nutki przed chwilą. Filozofia dramatu z płyty Tischner. No a także muzyka z albumu wspólnego zespołu Trybunia-Tutki i kwintetu Urmuli z płyty Duch Gór. To spotkanie, ta rozmowa, jak wszystkie te poprzednie z audycji Mało Obiektywnie, mogą Państwo odnaleźć w podcastach trójkowych. Na stronie Trójki również, w sekcji audycje Mało Obiektywnie, tam wszystkie te wywiady do odnalezienia i do posłuchania w dowolnym wybranym przez Państwa momencie. Podcasty Trójki również Mało Obiektywnie, serdecznie i niezmiennie polecam. Następna rozmowa już za moment. Mówiłem, że to dziś bardzo gościnne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Gościem Trójki jest Hania Derej. Młoda, zdolna, już bardzo doświadczona artystka na polskiej scenie jazzowej. Najpierw, Haniu, powiedz kilka słów o swojej najnowszej płycie. Dzień dobry przede wszystkim. Miesiąc temu ukazała się moja jazzowa płyta kwintetowa, Hania Derej Quintet, pod tytułem Evacuation. I ukazała się ona pod szyldem holenderskiego labelu Zenes Records. To są twoje kompozycje? Dokładnie tak. Na płycie jest 8 moich kompozycji. Przed premierą płyty ukazały się 2 single, Busy Day i Funky Time, w odstępie miesiąca tak naprawdę. No i trafiły na całkiem fajne playlisty, nie tylko polskie, takie jak New Music Friday Polska, ale także międzynarodowe, jak Fresh Finds Jazz, czyli amerykańska playlista. I twoja płyta była też dołączona do Jazz Forum. Tak, na szczęście tak się udało zrobić, przez co promocja była naprawdę z wielką pompą, można by powiedzieć, dla mnie. No, ukazała się w prenumeracie, ale także w tym czerwcowym wydaniu Jazz Forum ukazał się wywiad ze mną, 4-stronnicowy, no, bardzo fajna przygoda. Powiedz jeszcze kilka słów o zespole twoim. Tak, więc jest 5 osób, ja jestem pianistką, reszta to chłopaki, których poznałam w czasie swojej edukacji muzycznej tak naprawdę, więc jest tam perkusista Kuba Długoborski, następnie basista Filip Hornik i kontrabasista właściwie. Na puzonie gra Tymon Okolus z Bielska-Białej, a Cyryl Lewczuk jest na saksofonie tenorowym. I tak naprawdę cała formacja, taki pomysł na wszystko pojawił się w 2022 roku podczas międzynarodowych warsztatów w Chodzieży. Słynna Chodzież powraca, która tak wychowała całe pokolenia polskich muzyków jazzowych. To może trochę pogadamy teraz o twojej edukacji, o twojej drodze, bo mimo młodego wieku masz już olbrzymie doświadczenie. Opowiedz trochę o tym. Zaczęłam grać w wieku 6 lat na fortepianie. Rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej, ale nie są muzykami. Wyszło to wszystko troszeczkę przez przypadek, udało mi się zdać. No i tak przez pierwsze 8 lat w Tychach, ponieważ pochodzę z Tychów, grałam na fortepianie klasycznym, a komponować zaczęłam w wieku 10 lat, kiedy byłam w 4 klasie tak naprawdę. Odkryłam, że właśnie nie muszę grać tylko to, co jest zapisane w nutach, ale także to, co mam w głowie i gdzieś w środku, co bardzo mi się spodobało. Potem przyszedł czas na wybór 2 stopnia szkoły muzycznej, ponieważ wiedziałam, że muzyka to jest coś i chciałam łączyć z tym swoją przyszłość. Wiedziałam, że fortepian klasyczny wymaga strasznie dużej pracy i ćwiczenia, a mnie bardziej jednak mimo wszystko kręciło no, ta kreatywna część tego wszystkiego. Dlatego wiele osób powiedziało, że fortepian jazzowy to może być coś, co rozwinie po prostu mój umysł i zmysł harmoniczny. Dlatego poszłam do Bielska, do szkoły muzycznej, gdzie spędziłam 4 lata i zdecydowanie otwarło mi to różne nowe ścieżki i perspektywy, gdzie właśnie poznałam tak naprawdę jazz. No a po tych 4 latach przyszedł czas na studia. I aktualnie jestem po pierwszym roku studiów w Krakowie na dyrygenturze symfonicznej, ale także w Amsterdamie, konserwatorium von Amsterdam na kierunku kompozycja i aranżacja jazzowa. To wszystko udaje się łączyć? Póki co tak. W większości w tym roku byłam w Krakowie, a Amsterdam robiłam w takiej hybrydowej wersji, że przylatywałam tam raz na miesiąc, na tydzień. A w następnym roku nastąpi odwrócenie całej sytuacji i będę głównie w Amsterdamie, a w Krakowie będę miała indywidualny plan nauczania. Znajdujesz w tym wszystkim czas na koncerty, nagranie muzyki z zespołem? Tak, tak. Właśnie ja ogólnie jestem osobą, która bardzo dużo lubi robić, nie lubi marnować czasu. No i ten rok naprawdę był szalony, bo oprócz ciągnięcia tych 2 kierunków w Polsce i za granicą, no to właśnie zajęłam się także promocją, organizowaniem koncertów, ponieważ zorganizowałam taką trasę koncertową po Polsce, złożoną z 12 koncertów w maju i czerwcu. No też zgranie 5 ludzi w jedno miejsce nie jest takie proste, jak wydawało mi się, że powinno być, ale udało się wszystko zrobić. Teraz będziemy grali kilka festiwali, no i potem jakieś kolejne projekty pewnie. 14 sierpień to będzie Kraków Summer Jazz Festival. Później, nie mam jeszcze właśnie, nie pamiętam konkretnej daty, ale wiem, że na festiwalu pianistów jazzowych w Kaliszu na pewno tam się pojawię z kwintetem. I no właśnie był gdzieś jeszcze jeden, ale już dużo się strasznie dzieje, nie pamiętam teraz, ale wiem, że na pewno na social mediach będę o wszystkim informować. Zatem zapraszamy do śledzenia profili społecznościowych Hani Derej. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Za to pierwsze spotkanie w Trójce, tak? Tak, dokładnie. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Również dzięki. Bardzo mi miło. Dzięki. We'll be right back. Hania Derej i jej kwintet z płyty Evacuation, Busy Day i przed chwilą Funky Time. Rozmowa z Hanią Derej w podcastach trójkowych, w podcastach audycji Mało Obiektywnie, no i także na stronie trójka.polskieradio.pl w sekcji audycje wystarczy odnaleźć Mało Obiektywnie. Autopromocja. Tak. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. Dzień dobry, z tej strony Łona. Mówię w imieniu swoim, ale też w imieniu tria Łona Konieczny Krupa, które 2 tygodnie temu, pewien słoneczny piątek na warszawskim dziedzińcu kultury zagrało koncert. I tak się szczęśliwie składa, że retransmisja tego koncertu już w najbliższą niedzielę na antenie Trójki po godzinie 19. Gorąco zachęcam do wysłuchania tej właśnie sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. To w niedzielny wieczór w Trójce po 19. A teraz na zegarze pierwsza, Mało Obiektywnie, w programie Trzecim Polskiego Radia, jak zawsze co tydzień z piątku na sobotę.